Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Βοηθάτε αυτούς που είναι έξω να μπαίνουν μέσα, παιδιά, έτσι. Θα έρχονται απ' έξω. Λοιπόν. Εντάξει. Την περασμένη φορά, παιδιά, είχαμε αρχίσει να μελετούμε, να ερευνούμε αυτόν τον ουσιαστικά τελευταίο μακαρισμό του Χριστού που έλεγε και λέει τα εξής: «Μακάρι οι δε διωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και μετά προχωράει και μιλάει κατευθείαν στους μαθητές του και τους λέει ότι «Είστε μακάρι όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσιν πάν πονηρό ρήμα, καθημών ψευδόμηνοι ένε και νεμού, χαίρετε και γαλλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής». Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μία ενότητα μακαρισμού. Και έτσι να πούμε ακόμα μερικά πράγματα από αυτά που είχαμε αρχίσει να λέμε έτσι σκόρπια την περασμένη φορά. Όπως είπαμε και άλλες φορές, οι μακαρισμοί του Χριστού, αυτοί οι λόγοι εδώ, μας έτσι διαγράφουν την πνευματική ζωή την οποία ο Θεός δίδει στον άνθρωπο δια της Εκκλησίας και μας δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ποιότητα αυτής της ζωής και ποιος είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται και διαγράφεται και υπάρχει αυτή η πνευματική ζωή. Και ακόμα ξέρουμε ότι μια πρόχειρη ματιά είναι δυνατό να μας βγάλει από το σωστό νόημα. Ενώ όταν δούμε, πραγματικά μελετήσουμε το λόγο αυτού του Χριστού, τότε θα δούμε ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Χριστός, η κοινωνία μας με τον Χριστό. Ο ίδιος εξάλλου ο Χριστός το είπε ότι «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος». Αυτός είναι η οδός που μας οδηγεί και είναι και το τέρμα της οδού και είναι ο ίδιος ο οποίος μας απασχολεί. Δηλαδή η ζωή μας εξελίσσεται και διαγράφεται πέριξ του Χριστού. Δεν διαγράφεται η ζωή μας πέριξ μιας ιδέας, πέριξ ιδέας της δικαιοσύνης, όπως λέει εδώ «μακάρι τη διωγμένη ένε και δικαιοσύνης». Η δικαιοσύνη, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μια ιδέα μέσα στην Εκκλησία, η ιδέα της δικαιοσύνης, που ξέρω εγώ είναι η ιδέα αυτή που έχουμε στον κόσμο ότι επικρατεί αδικία, επικρατούν διάφορα πράγματα και πρέπει να διορθωθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καλώς κάνουν βέβαια και αγωνίζονται για μια έτσι επικράτηση της δικαιοσύνης κατά το δυνατό μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, είναι άνθρωποι που αγωνίζονται και αξίζουν κάθε έπαινο. Όμως εδώ ακριβώς στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, δεν είναι αυτούς που μακαρίζει ο Κύριος, αλλά η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ακριβώς η έλευση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδία του, η θεραπεία του. Δηλαδή, αδικημένος άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στερημένος στη χάρη του Θεού. Και δικαιωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την χάρη του Θεού. Όπως ή στην καθημερινή μας ζωή. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αδικημένος, γιατί στερείται κάτι. είτε στερείτε, ξέρω εγώ, τους γονείς του, είτε στερείτε κάτι που έπρεπε να έχει, την υγεία του, την πρόοδο του, τα χρήματά του, οτιδήποτε άλλο, και θεωρείται αδικημένος, γιατί ακόμα μπορεί και να έχει πεθάνει γρήγορα, νωρίς, ας πούμε. Και θεωρείται ότι υπέστη μία αδικία. Αλλά η μεγαλύτερη αδικία, η μείζωνα αδικία, η μεγίστη αδικία στον άνθρωπο, είναι όταν ο άνθρωπος στερείται τη χάρη του Θεού. Αυτό τότε, αυτό είναι πραγματική αδικία. Και δικαιώνεται ο άνθρωπος όταν έρθει η χάρη του Θεού μέσα του, και ερχομένη βέβαια η χάρη, αμέσως αναπλάθει τον άνθρωπο. Τον δικαιώνει. Του δίνει την δικαίωση αυτήν που του έλειπε, και ακόμα του δίνει και τη δυνατότητα οπωσδήποτε να έχει μια κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του, τον Θεό. Η απουσία του ουρανίου πατρός είναι η μεγαλύτερη αδικία στον άνθρωπο. Θυμάμαι που κάποιος έλεγε μια φορά σε ένα παιδί ότι κοίταξε, μην αδικείς παιδί μου τον εαυτό σου. Και εκείνος νόμιζε ότι τον αδική τον εαυτό του ήταν, ας πούμε, να μην, ξέρω εγώ, γιατί έκανε κάτι κακό στον εαυτό του. Ενώ ο λόγος είναι ότι αδικείς τον εαυτό σου σημαίνει στερείς τον εαυτό σου από την παρουσία του ζώντος Θεού μέσα σου. Είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο κακό. Εάν εσύ γίνεις αιτία να στερηθείς την κοινωνία του ουρανίου πατρός, τότε δημιουργήσεις στον εαυτό σου τα συμπλέγματα της απουσίας του πατρός. Και όπως η απουσία των γονέων, των φυσικών γονέων, δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου διάφορες άλλες έτσι ψυχικές, τέλος πάντων, αντιδράσεις και πλοκές μέσα του, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, δημιουργεί η απουσία του ουρανίου πατρός μέσα στον άνθρωπο, και αυτό είναι έντονο. Είναι έντονο και είναι έκδηλο. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κρύψουμε, ή όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, στα μάτια ενός ανθρώπου εξασκημένου στην πνευματική ζωή, σε κάποιον που ξέρει τι σημαίνει πνευματική ζωή, δηλαδή έχει πείραν το τι σημαίνει να υπάρχει αυτή η πνευματική ισορροπία της χάρης μέσα στον άνθρωπο, τότε φαίνεται έκδηλο όλη αυτή η ακτινοβολία της ψυχικής μας καταστάσεως, η οποία προέρχεται από την απουσία του ουρανίου πατρός. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλά ερωτήματα μας, παιδιά, αρκετά πιο μέσα, εσείς που είστε στην πόρτα, είναι κρίμα, αυτοί θα ξυλιάσουν έξω. Ελάτε πάνω, ελάτε πάνω. Ελάτε πάνω στο διάδρομο. Άτι, Αντωνία. Πάτε. Ελάτε από εδώ. Έλα, βρε, εδώ. Εδώ κοντά στις εικόνες. Είναι ευλογία. Έλα, κυριακή, και εσύ. Και εσύ, Μιχάλη. Και εσύ... Άντε, τώρα σε ξέχασε. Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα. Μαριάννα, άντε. Τι να κάνουμε. Πρέπει, όπως λέτε το Ευαγγέλιο, και καλή αυτά κατ' όνομα. Λοιπόν, έτσι και να έχει χώρο στην πόρτα. Βλέπετε πολλές φορές, παιδιά, ίσως να το έχετε, να έχει συμβεί και σε εσάς. Πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο του Θεού, σε έναν πνευματικό, και λέμε, ξέρεις, έχω, ας πούμε, κατάθλιψη, έχω άγχος, έχω νεύρα, έχω ένα πρόβλημα. Και περιμένουμε μία απάντηση για το πώς θεραπεύουμε την κατάθλιψη. Που μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, αν, ας πούμε, δεν ήταν πνευματικός και ήταν ένας οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, να μην προσβάλλουμε και τις ειδικότητες των ανθρώπων, μπορεί να σου πει διάφορες μεθόδους οι οποίες καταπολεμούν την κατάθλιψη. Καλές, ας δοκιμαστούν, και αν έχουν καρπό, είναι ευχάριστο, μακάρι να συμβαίνει. Όταν όμως πηγαίνουμε στην εκκλησία, στο πνευματικό, τότε λαμβάνουμε μία απάντηση η οποία μας φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στο ερώτημά μας. Δηλαδή εμείς του λέμε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, περπατώ ξυπόλυτος και πονάνε τα πόδια μου. Και αυτόν τι να μας πει η πανεγόρα στα ζευγάρι παπούτσια να μείνεις ξυπόλυτος, σου λέει ότι ξέρεις, λείπει ο Θεός από μέσα σου και πρέπει να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Και φαίνεται ασύνδετη η ερώτηση με την απάντηση. Θυμάμαι, αυτό το είχα πάθει και εγώ μια φορά. Όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ήρθαν κάποια παιδιά να δουν τον γέροντα και κάθισαν εκεί και ήρθε ο γέροντας και τον ρώτησαν κάποια πράγματα. Εγώ τότε μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, Όταν ρωτούσαν κάτι, εγώ μέσα στο μυαλό μου αμέσως έδινε τις απαντήσεις. Φιλοσοφικές, πανεπιστημιακές, ακαδημαϊκές. Ο γέροντας έλεγε άλλα. Άλλα ρωτούσαν εκείνοι, άλλα τους απαντούσε εκείνος. Τώρα δεν καταλαβαίνει. Εκείνοι ήταν κάτι, μάλιστα κάτι φιλόλογοι, ήταν ένας αρχαιολόγος. Μα τελείωσε δηλαδή άλλα πράγματα. Μα δεν ακούνταν που του λέγουν, ας πούμε. Δεν είναι η κατάσταση. Ερωτούσαν το ένα, το αλφα θέμα, αυτός απαντούσε το ωμέγα. Τελείως διαφορετικά. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Στο τέλος αγανάκτησα κι εγώ έτσι, δυσπήρκασα που λέμε στην Κύπρο. Λέω, πήγα να πεταχτώ στη μέση να διορθώσω τα κακώς έχοντα. Να εξηγήσω στον γερό ότι δεν είναι αυτό που ρωτούν οι άνθρωποι. Άλλα ρωτούν. Και δεν φταίνει που τους απαντούσε άλλα, αλλά θύμωνε τους, θύμωνε κιόλας. Λοιπόν, δηλαδή τους μιλούσε έτσι αυστηρά και απότομα, σε άλλη απάντηση. Τελικά μας είδε επίσης ότι αυτό που τους απαντούσε, αυτό ήταν που ήθελαν να μάθουν. Δηλαδή, είναι σαν κάποιο που πάει στον γιατρό μου και λέει, ξέρεις, έχω βήχα. Και ο γιατρός αρχίζει να του λέει, ξέρεις, άμα έχεις βήχα, ξέρω εγώ, μήπως έχει ένα όγκο, ας πούμε, εδώ και δεν τον κατάλαβες. Δεν του δίνει σιρόπι του βήχα και εντάξει, πιάσου ότι θα πας σπίτι σου να γίνεις καλά. Κοιτάει εις βάθος την αιτία της αρρώστιας. Θυμάμαι μια άλλη φορά, μέσα στο καράβι, ερχόμαστε από τη Σκήτη στη Δάφνη. Είχε κάποιο καθηγητή της φιλοσοφίας από τη Γερμανία. Λοιπόν, και εκεί, ας πω και το όνομα, εσύ βέβαια αυτός ο γέροντας, αλλά είναι κοντά στις πύλες του ουρανού. Λοιπόν, είναι πατήρ Θεόκλητος ο Δημησιάτης. Μπαίνει μέσα στο καράβι ο γέροντας και έρχεται, εγώ μας κάτσαμε δίπλα, μιλούσαμε και έρχεται, λέει, είστε ο πατήρ Θεόκλητος, μάλιστα. Αλλά είχα μεγάλη επιθυμία να σας βρω, να σας ρωτήσω διάφορα πράγματα, διότι λέμε καθηγητής της φιλοσοφίας, εσείς είστε φιλόσοφος, γράψετε, είναι λόγιος κτλ. Έχει σκούσε το κεφάλι του και άρχισα να το ρωτά κάτι. Άρχισα να το ρωτά μια φιλοσοφική ερώτηση, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ο Γεροθεόκλητος, αντί να το απαντήσει, άρχισε να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και εκείνος ρωτούσε, και αυτός έλεγε ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνη, ορώμεν επισή Θεοτό και απορούσε η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκη σας. Εμείς δεν θαυμάζοντας κτλ. Αυτός έμεινε έτσι τον κοιτούσε. Λέω τώρα τον έβγαλε τρελό και τον κοιτάει. Στους χαιρετισμούς του λέει αυτός ερωτήσεις κάνει ο πάντα λέει χαιρετισμούς της Παναγίας. Τελικά τι ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτός δεν έλεγε ποιο σημείο στην Εκκλησία τον εσκανδάλιζε. Και τον εσκανδάλιζε ακριβώς το γεγονός ότι αυτή η υπέρβαση των λογικών και των φυσικών νόμων μέσα στην Εκκλησία με κέντρο ακριβώς στην Θεοτόκον. Πώς η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό και όλο αυτό το μυστήριο. Θέλω να πω, παιδιά, ότι όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και συναντούμε, ας πούμε, το πνευματικό μας, έτσι, ρωτούμε, πάμε να ρωτήσουμε κάτι, εν ονόματι του Χριστού βέβαια, με προσευχή, πάμε να ρωτήσουμε ένα πνευματικό άνθρωπο τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τον λόγο αυτό, έστω ακόμα, δηλαδή να το δεχθούμε όχι να δηλαδή δουλικά, αλλά να ακούσουμε τον λόγο τον οποίο λέει, διότι στα δικά μας τα αυτιά είναι πολύ πιθανόν εμείς να ρωτούμε κάτι, να περιμένουμε μία απάντηση η οποία δεν θα μας δοθεί όπως την περιμένουμε ή να μας δοθεί μία απάντηση η οποία είναι άλλη από αυτή που νομίζαμε ή που ρωτούμε και ουσιαστικά να είναι αυτή που μας χρειαζόταν. Πάντως είναι γεγονός ότι η Εκκλησία και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος γεννάται στον άνθρωπο μέσα στο μυστήριο και μέσα στο αυτό το μυστήριο της ερωτήσεως εν ονόματι του Χριστού, κατευθύνεται κυρίως εις το κέντρο του ανθρώπου, εις την καρδία του ανθρώπου και θεραπεύει ολόκληρον τον άνθρωπο εκ βάθους. Όχι το φαινόμενο. Δεν θεραπεύει το φαινόμενο, αλλά θεραπεύει τη ρίζα του κακού. Από εκεί από την οποία βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η αντιμετώπιση της Εκκλησίας σαν ένας πνευματικών ιατρίων είναι αυτό το οποίο μας κάνει να έχουμε έτσι τη σωστή στάση απέναντι στο γεγονός της Εκκλησίας και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός μας είπε. Διότι ο Χριστός ακριβώς ομίλησε ιατρικά, όχι ηθικά. Δεν μίλησε ηθικά ο Χριστός, ούτε φιλοσοφικά, ούτε ξέρω εγώ ιδεολογικά. Μίλησε καθαρός ιατρικά, έδωσε μία ιατρική συνταγή στον άνθρωπο, βάσει της οποίας, εάν τηρηθεί, ο άνθρωπος επανευρίσκει την υγεία του, την πνευματική του υγεία. Και ακόμα πέραν τούτου προχωρεί, ας πούμε, η συνθέωση, της υποστάσεώς του. Έτσι λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι αυτό το οποίο λείπει από εμάς. Η μακάρι είναι διωγμένη, λέει ο Χριστός, είναι και η δικαιοσύνη. Άρα είναι μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι διώκονται, όχι για κάποια δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί, να ξέρετε παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει η δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ουτοπία, δεν θα γίνει ποτέ. Και έστω και αν αποφασίσουμε εμείς όλοι που ζούμε τώρα, ας πούμε, πες ότι είμαστε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι και υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, που πούμε εμείς όλοι που ζούμε τώρα, που ξέρω από το βρέφος της μιας ημέρας μέχρι τη γριάννα, ας πούμε, των 100 χρόνων, δεν υπάρχουν γριές 100 χρόνων, μόνο γέροι. Γιατί δεν υπάρχουν, ξέρετε? Δεν μεγαλώνουν ποτέ μέχρι εκεί. Πάνε κάτω κάτω. Δηλαδή γίνονται 60, 58, 56, 57. δεν ανεβαίνει το αυτό. Ξαρχίζω από την αρχή πάλι. Λοιπόν, εάν αποφασίζαμε ότι θα γίνουμε τόσο πολύ καλοί άνθρωποι και θα εξαλείψουμε κάθε μορφή αδικίας. Μπορεί. Ουτοπικό είναι, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα γεννηθούν από εμάς, αυτοί θα έχουν την ελευθερία να επαναλάβουν αυτό το, την ελευθερία της κακίας, της αδικίας, η οποία πολλές φορές δεν είναι και από κακή διάθεση, αλλά τα πράγματα τους είναι μπλεγμένα. Τους είναι περίπλοκα που ούτε ξέρει κανείς δηλαδή να βρει τη ρίζα. Τέλος πάντων, δικαιοσύνη λοιπόν δεν μπορεί ή τουλάχιστον δεν γίνεται επιγεννικής βάσεως. Η δικαιοσύνη είναι πνευματική. Η δεδιωγμένη είναι και η δικαιοσύνη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται σε αυτήν τη ζωή για να αποκτήσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον αγωνίζονται, άρα διώκονται. Το διώκονται δεν σημαίνει πάντοτε ότι υπάρχει κάποιος που μας καταδιώκει. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν αδελφοί μας και υπήρχαν στις μέρες μας οι πιο πολλές ορθόδοξες εκκλησίες πριν 10 χρόνια ήταν διωκόμενες. Και μάλιστα με σκληρά μαρτύρια. Έχουμε μάρτυρες δηλαδή φοβερούς, έτσι αξιοθαύμαστους στις χώρες τις ανατολικές. Χιλιάδες μάρτυρες. Αλλά ας μην πούμε ότι έχουμε αυτή τη μορφή του μαρτυρίου στον τόπο μας πριν λίγα χρόνια, ας πούμε, που είχαμε τους μουσουλμάνους ή τους Φράγκους. Είχαμε δυσκολίες, είχαμε μάρτυρες, είχαμε διωγμούς, είχαμε πιέσεις. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Άρα σε εμάς εκλείπει ο μακαρισμός του Χριστού? Όχι, δεν αφορά τον εξωτερικό διωγμό. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και μάλιστα αγωνίζεται κατά των παθών του, τότε υφίσταται μία θλίψη. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος υφίσταται μία θλίψη. Είναι μία απέκδηση του παλαιού ανθρώπου. Και όταν λέμε απέκδηση, εννοούμε ακριβώς όταν λέει ο Απόστολος και γραφεί απεκδίσαστε τον παλαιόν άνθρωπο. Παιδιά, ελάτε μέσα. Εσείς που είστε στο βάθος, ελάτε πιο πάνω, γιατί έχει πίσω ότι είναι κρίμα να κρυώνει. Ελάτε πιο πάνω, κι άλλο, κι άλλο. Έλα, Ιάκωβε, έλα. Ελάτε πιο πάνω, ακούτε καλύτερα να έρθετε πιο πάνω. Ναι. Άρε, Χριστόδουλε. Και εσύ, Προκόπη. Λοιπόν, απεκδίωμαι σημαίνει βγάζω από πάνω μου, δηλαδή ολοσχερός κάθε τι και τα πάθη και ο παλαιός άνθρωπος δεν είναι ένα πράγμα εύκολο, είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο και είναι σαν να απεκδίσεις τον ίδιο τον εαυτό σου και καμιά φορά είναι τόση, τόση δυσκολία που ο άνθρωπος πραγματικά μετά πολλών δακρύων και μετά πολλής θλίψεως, με την πραγματική έννοια της λέξης, που σημαίνει θλίβο, σημαίνει λιώνω, αυτό σημαίνει θλίβο. Λοιπόν, με πραγματική θλίψη πρέπει να περάσει από αυτό το στάδιο για να επεκτηθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Μάλιστα, λέει ένα παράδειγμα οι πατέρες ότι όπως το φίδι, όταν απεκδίεται και το, ξέρετε, και το φόρεμα, το βγάζει, την πέτσα του και περνά μέσα από μια πολύ στενή τρύπα από πέτρες που το σχεδόν το λιώνουν για να μπορέσει να βγάλει το παλαιό φόρεμα και να ενδυθεί το νέο. Είναι μια ανάγκη της φύσεώς του. Κατά αυτόν, κατά παρόμοιον τρόπο, ο άνθρωπος θλίβεται και στενούται και στενοχωρείται αναγκαζόμενος να περάσει αυτή τη στενή οδό για να επεκτηθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό που λέει ο Χριστός ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός για πάγουσα στην Βασιλεία του Θεού, αυτόν το νόημα έχει. Δεν είναι ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε στενοχωρημένοι ή να μας βασανίζει ή εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, συμπλέγματα μαζοχισμού και μας αρέσει να είμαστε, να βασανίζουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τίποτα με τον εαυτό μας. Εμείς τον εαυτό μας τον αγαπούμε. Τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε, τον περιποιούμαστε. Τα πάθη δεν θέλουμε. Έτσι, κάποτε λέει στο γεροντικό, κάποιος αβάς εκεί, αβάς ποιμήν, στην Αίγυπτο, έκανε μία πράξη, η οποία για τους Αιγύπτιους μοναχούς, τους ασκητές, σε εποχή ήταν μεγάλη δηλαδή, πώς να πούμε, μεγάλη άνεση. Πώς το λένε σήμερα, μεγάλη πολυτέλεια. Τι έκανε, έπλαινε τα πόδια του. Έπλαινε τα πόδια του και πήγε κάποιος άλλος και του λέει, εσύ ο ποιμήν, ο ασκητής, κάνεις αυτό το πράγμα, πλένεις τα πόδια σου. Τι είναι το πράγμα, είναι παράδειγμα. Και το απάντησε ένα ωραίο λόγο. Εμείς, του λέει, ούτε διδάχθημε σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Εμείς δεν σκοτώνουμε το σώμα μας, έτσι. Η Εκκλησία δεν σκοτώνει το σώμα του ανθρώπου. Τα πάθη σκοτώνει και σκοτώνοντας τα πάθη αγιάζει το σώμα. Εξαγιάζεται το σώμα ξαναβρίσκει την σωστή του αξία, έτσι. Το σώμα δοξάζεται μέσα στην Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, παιδιά, δοξάζει τα σώματα των Αγίων. Τα Άγια Λείψανα τι είναι? Τα Άγια Λείψανα ακριβώς είναι η απόδειξη του δοξασμού του σώματος των Αγίων. Διότι το σώμα των Αγίων μετέχει εις την θέωση του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο στη ψυχή του. Δεν θεούται μόνο η ψυχή του ανθρώπου. Θεούται το σώμα του. Όλα τα μέλη του σώματός του. Ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχουν μέλη Άγια και μέλη αμαρτωλά. Όλος ο άνθρωπος είναι Άγιος, ολόκληρος, από πάνω μέχρι κάτω. Και αγιάζεται και θεούται και γίνεται μέλος Χριστού, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο άνθρωπος αποθάνει, χωριστεί η ψυχή από το σώμα παραμένει ακριβώς σαν ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό δεχόμαστε και προσκυνούμε και τιμούμε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό και κάνουν και θαύματα. Γι' αυτό και μυροβλίζουν τα λείψανα των Αγίων. Έτσι, έχουν ευωδία, επιτελούν θαύματα. Θεραπεύουν πάθη και όλα αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία λοιπόν αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρον, αγιάζει το σώμα του ανθρώπου, αγιάζει την φύση, τη δημιουργία, όλο το είναι. Δεν θεραπεύει ένα κομμάτι, ένα μέρος. Όμως χτυπάει τα πάθη. Ξέρει να ξεχωρίζει τι στον άνθρωπο είναι παραφύση και τι είναι καταφύση. Τι είναι το οποίο προσέλαβε ο άνθρωπος με την πτώση και την αμαρτία και τι υπάρχει στη φύση του. Έτσι, μέσα σε την θεραπευτική αγωγή την οποία μας παρέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, επιτελείται ακριβώς αυτή η ιατρία. Είναι γεγονός ότι φαίνεται εξωτερικά δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη στην αρχή. Φαίνεται. Δεν είναι. Έτσι μας φαίνεται. Στενή οδός και τεθλιμμένη, λέει ο Χριστός, ενώ παρομοιάζει, ας πούμε, πλατεία και ευρύχωρον την οδό, η οποία πάγει στην απώλεια. Δυστυχώς, παιδιά, μετά την πτώση, η φύση μας εζυμώθηκε με τη φιλιδονία. Η πτώση ήταν φιλιδονία, διότι ακριβώς ο άνθρωπος έφυγε τον πόθον του από τον Θεό και τον έδωσε σε ένα χτίσμα, δια της παραβάσεως εντολής του Θεού. Εφόσον η φιλιδονία εισήστερη στη φύση μας. Τώρα το αντίθετο αυτού του πράγματος είναι η φιλοπονία. Είναι δηλαδή ο κόπος, ο αγώνας, ο οποίος μας φαίνεται εμάς. Και εδώ είναι το μυστήριο της πνευματικής ζωής, ότι ενώ στην αρχή φαίνεται δουλεία η πνευματική ζωή, φαίνεται δύσκολη, φαίνεται καταθλιπτική, ας πούμε, και δημιουργεί τέτοια φαινόμενα τα οποία, ας πούμε, μας λείπουν. Όταν, παραδείγματος χάρη, βρεθείς σε έναν τόπο και αναγκάζεσαι να κρατήσεις τη συνείδησή σου, να μην παραβείς τη συνείδησή σου και γίνεσαι αντικείμενο χλεβασμού, σχολείων, ξέρω εγώ, χίλιο δύο πραγμάτων που μπορούν να συμβούν, ναι, είναι μια θλίψη, είναι μια δυσκολία. Όταν τηρείς τη συνείδησή σου και αρνείσαι να υποταχθείς στα πάθη σου. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και πάθη δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Τα ποικίλα πάθη τα οποία μας πνίγουν. Και κάθε ηλικία έχει τα πάθη της. Αυτό είναι θλίψης. Όμως, όταν αντιστέκεται κανείς, τότε παραδόξως ανατέλει μέσα στην ψυχή του μία κατάσταση άλλη, ελευθερίας. Μια μεγάλη ελευθερία, η οποία εξέρχεται, βγαίνει, ανατέλει μέσα από αυτόν τον πόλεμο κατά των παθών. Και όσο ο άνθρωπος γεύεται αυτήν την ελευθερία και καταλαβαίνει τι σημαίνει ένας ελεύθερος άνθρωπος και τι σημαίνει να αναπνέει σε αυτόν τον οξυγόνο του Θεού, τότε μηδενίζεται αυτό το οποίο προηγουμένως θεωρούσε ακατόρθωτο. Γι' αυτό όταν, ιδίως όταν κάποιος πάει να μπει στην εκκλησία ή έχουμε κάποιον που θέλει να μπει στην εκκλησία, δεν πρέπει ούτε στον εαυτό μας ούτε στους άλλους να αρχίσουμε να τους λέμε πώς πρέπει να είναι ένας χριστιανός, τι πρέπει να αποφεύγει. Δηλαδή, αν αρχίσεις να πεις σε ενός ανθρώπου, ξέρεις, εάν θέλεις να σε, ας πούμε, να ακολουθάς τον Χριστό, πρέπει να αρχίσεις να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να πηγαίνεις σε εκκλησία, να μην έχεις, ξέρω εγώ, σαρκικές σχέσεις, να μην κάνεις το ένα το άλλο, τότε οπωσδήποτε πάει θα τον διαλύσεις από την πρώτη. Δηλαδή, θα βγει έξω, θα φρίξει, δεν θα αντέξει, θα πει, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τώρα να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος να αρνηθεί, ας πούμε, σε αυτή την εποχή τις σεξουαλικές σχέσεις? Ποιος μπορεί να το πει? Το πράγμα είναι θεότης σήμερα. Είναι ο μεγαλύτερη θεότητα του κόσμου. Βλέπετε όπου δικλύσεις, που λέμε στην Κύπρο, όπου δικλύσεις, βλέπεις αφήσεις οι οποίες διαφημίζουν αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε. Λάστιχα του αυτοκινήτου, μακαρόνια, σαπούνια, χαρτί υγείας, ας πούμε, διαστημόπλοια, αεροπλάνα, ταξίδια, οτιδήποτε. Διαφημίζονται για αυτόν τον τρόπο. Τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Τι δουλειά έχουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου? Κάτι απίθανες συνδέσεις. Κάτι απίθανες συνδέσεις. Ναι, είναι η θεότης, έτσι, αυτό πουλά. Και μάλιστα σήμερα, δηλαδή η εποχή μας, ας πούμε, εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα δυστυχώς γίνεται, νομίζω στην Ευρώπη δεν ξέρω, ακούω ότι δεν γίνεται τόσο πολύ. Αυτή η ασυδοσία, ας πούμε, του θεάματος, αυτών των καταλλήλων θεαμάτων, είναι τραγικό, ας πούμε, δηλαδή, Είναι σαν μια καταιγίδα φωτιάς. Έτσι. Ποιος μπορεί να σωθεί αυτό το πράγμα? Τι δύναται σωθεί είναι που λέει και το Ευαγγέλιο. Ποιος μπορεί να σωθεί? Και φανταστείτε όταν υπάρχουν παιδιά, μικρά παιδιά 15 χρονών, 12, 13, ας πούμε, τα οποία βλέπουν πράγματα, εξάπτεται η φαντασία τους, εμφανίζεται η αμαρτία, βερνικωμένη. Διότι είναι βερνικωμένη. Είναι σαν, ας πούμε, κάτι μήλα που πουλούν και τα γυαλίζουν με το λάδι και ξέρω εγώ και βάζουν ένα φως από πάνω και τα γυαλίζει και φαίνονται έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία και είναι για πέταμα. Έτσι εμφανίζει η αμαρτία. Όταν δεις δηλαδή την αμαρτία μέσα από αυτά τα πράγματα, εγώ δεν είδα ποτέ μου τέτοιες εικόνες, μόνο ξέρετε παιδιά, είδα μια φορά στο Άγιον Όρος. Πώς είδα στο Άγιον Όρος? Ούτε όταν ήμουν φοιτητής δεν είδα. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμουν αρχοντάρης, ήμουν για τους ξένους. Κάποιος ξένος, από καλή διάθεση βέβαια, ο άνθρωπος, έβαλε κάτω από το μαξιλάρι του ένα περιοδικό ανοιχτό, το οποίο ήταν κατάλληλο. Και είχε αισχρές εικόνες, τέλος πάντων. Το έβαλε και έφυγε. Εμείς πήγαμε πριν να τακτοποιήσουμε το δωμάτιο, η μοναχή. Όταν σηκώσαμε τα σεντόνια και τα μαξιλάρια, βρήκαμε την... Εγώ δηλαδή, βρήκα την εικόνα μπροστά μου. Επί 5 λεπτά δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτό που έβλεπα. Έβλεπα, ξερά, βλέπα. Τι είναι αυτό που βλέπω, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και ύστερα συνειδητοποίησα δηλαδή, λέω φαντάσου τι γίνεται, ας πούμε. Ήρθε στο Άγιον Όρος ο καημένος, στο μαζί, κουβάλισε μαζί του αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτά. Τώρα τα ακούω στην εξομολόγηση. Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός, δεν είδα ποτέ μου. Αλλά είμαι 40 χρονών τώρα. Λέω φαντάστηκες καμιά φορά. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που βλέπει αυτά τα πράγματα, τι συμβαίνει μέσα στη ψυχή του. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Δεν ξέρω, σας το είπα και άλλες φορές, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε αυτό που σας λέω. Αλλά τουλάχιστον συλλάβετε το, διότι έχετε την ευκαιρία να μ' ακούτε εμένα που είμαι οπισθοδρομικός. Δηλαδή δεν είμαι συνήθες φαινόμενο, διότι επειδή είμαι πίσω από τον κόσμο, μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο σήμερα, έτσι. Αν μπει σε κάποιο... πού να σας πω κιόλας, σας πω ένα... Δυστυχώς είχα ένα κακό ελάττωμα και στην εξομολόγηση ρωτούσα τους ανθρώπους για να δείτε πώς αλλάζουν και οι λέξεις ακόμα. Λένε πολλοί, ας πούμε, πάτε να μας ρωτάτε, ας πούμε, άμα είναι η πρώτη φορά ή τις πρώτες φορές, ρωτάτε μας κι εσείς κάτι να μας βοηθήσετε στην εξομολόγηση. Τι να ρωτάς τώρα το άλλο, δεν είναι και εύκολο να το ρωτάς, ας πούμε, αμαρτίες, να πει, κοίταξε τον τι σκεφτείτε, ας πούμε. Πρέπει να ρωτήσεις κάτι έτσι γύρω-γύρω, ας πούμε. Ναι, μην γυράτε, διότι κάποια φορά ήρθε μια γιαγιούλα καημένη με μεγάλη απλότητα, αρώταμε πάντερ, λέει, αρώταμε. Και τη ρώτησα κι εγώ, μήπως, ας πούμε, είχατε καμιά σχέση εκτός από σύζυγό σας. Έτσι, πράγμα! Σε ένα μεδίρι. Παρεξηγήθηκε. Πώς σε τόλμησες να ρωτήσεις τέτοιο πράγμα, πώς σκέφτηκες ότι μπορούσα να έχω τέτοιο πράγμα. Όπως ρώτησα μια φορά κάποιον, λέω μήπως με κανένα άλλον άνθρωπο. Με άνθρωπο λέει. Μόνο με γυναίκες. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ, προσέχετε, είστε προσεκτικοί, ας πούμε, ναι, προσέχομαι. Είστε διαπίστωσα ότι μετά από κάμεσες φορές, το προσέχομαι, προσέχα να μην κάνουν παιδιά δηλαδή. Είχαν σχέσεις και πρόσεχα να μην μείνουν έγκυοι, ας πούμε. Εγώ νόμιζα, προσέχετε να μην συνάπτετε, ας πούμε, σχέσεις πρώτου γάμου σας κλπ. Ο όρος αυτός άλλαξε. Του λέω στο άλλο, προσέχετε. Πώς προσέχομαι. Λαμβάνομαι όλα τα μέτρα προφυλάξεως και προσέχομαι. Γιατί αυτό το πράγμα. Διότι, παιδιά, πώς να πούμε, αμβλήθηκαν τα κριτήρια πλέον. Αμβλήθηκαν τα κριτήρια. Και βλέπεις ότι μικρό παιδί, ας πούμε, μικρό παιδί, και όμως μέσα του υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δηλαδή έχει υποστεί, ας πούμε, μία επίθεση, μία καταιγίδα από αυτών των πραγμάτων το γύρω του. Και όλα αυτά τα πράγματα αλλοιώνουν την ψυχή του, σύνθεση. Και είναι φυσικό ότι μετά αλλοιώνουν και τη σχέση του με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, για να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτή η άμυνα, αυτή η επίθεση κατά του εαυτού μας, είναι αυτό που χαρακτηρίζει ο Χριστός ως απαραίτητη προϋπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο δίδεται σαν αντίδοτο πλέον εις τη φύση μας. Έτσι, ως αντίδοτο της φιλοπονίας ή φιλοπονία. Όμως δεν μας κάνει και εντύπωση ότι εδώ που ο Χριστός έρχεται τρόποντινά να μας καλέσει κοντά Του και να μας ελκύσει να Τον ακολουθήσουμε. Και το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού φυσικό είναι να είναι κάτι το οποίο να μας δελεάζει. Και λέμε ότι η Εκκλησία πρέπει ο Λόγος της να ελκύει τον άνθρωπο κοντά της. Όμως παρά τα αυτά βλέπουμε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία μας ελκύουν υποσχόμενοι μας αυτά τα πράγματα. Βλέπετε τι λέει εδώ. Είσαστε μακάρι όταν διώκεστε ακριβώς για την πνευματική ζωή. Όταν υφίσταστε αυτήν τη θλίψη, αυτήν τη δυσκολία, αυτόν τον κόπον όλων, τότε είστε μακάρι. Πώς μπορείς τώρα να κερδίσεις οπαδούς, ας το πούμε έτσι, υποσχόμενος τους θλίψεις και όλα τα πράγματα, ακόμα και στα μυστήρια. Βλέπετε, στο γάμο, όταν τελούμε το μυστήριο του γάμου, και εκεί θυμάστε όσοι έχετε παρακολουθήσει, που ψάλλομαι όταν γίνεται αυτός ο χορός του Ισαΐα, όπως τον λένε, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες. Ψάλλομαι μαρτυρικά τροπάρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει μόνο ότι θα περάσουν μαρτύριο αυτοί που παντρεύονται, αλλά ότι ακριβώς και ο γάμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου. Και σώζεται ο άνθρωπος δια του γάμου, όχι δια της φιλιδονίας του γάμου, αλλά δια της φιλοπονίας του γάμου. Ακριβώς ο κόπος, ο πόνος, ο αγώνας να δεχθείς τον άλλο άνθρωπο μέσα σου, να νεκρώσεις το δικό σου εαυτό, να δώσεις εσείς αυτό το που χρειάζεσαι στον άλλον άνθρωπο, αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Βλέπει. Είναι μεγάλος κόπος. Και ξέρετε, παιδιά, σήμερα, για όσους είστε παντρεμένοι και οι υπόλοιποι που θα παντρευτείτε, να ξέρετε ότι αυτή η αποτυχία σήμερα του γάμου και αυξάνεται συνεχώς, έτσι αρματοδός αυξάνεται, κυρίως κατά πολύ μεγάλο σημείο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αίσθηση, δεν έχουν σήμερα αίσθηση οι άνθρωποι, ότι στο γάμο μέσα δεν μπορεί να υπάρξει η φιλιδονία, αλλά μόνο η φιλοπονία. Και ο κάθε ένας ζητά από τον άλλον κάτι. Ο σύζυγος ζητά από τη σύζυγό αυτά που θέλει και η σύζυγος από τον σύζυγο εκείνα που θέλει. Και μετά τσακώνονται. Δεν κάθεται ο κάθε ένας από τους δύο να ερευνήσει, να δει, μα εγώ τι πρέπει να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο, εγώ ο άνδρας τι πρέπει να δώσω στη γυναίκα μου και εγώ γυναίκα τι πρέπει να δώσω στον άνδρα μου. Και έρχονται και λέει, εγώ ας πούμε είμαι τίμιος, όλη μέρα δουλεύω από το πρωί μέχρι νύχτα, σκοτώνομαι, κουράζομαι για λόγω τους τούτους, για αυτήν, ξέρω εγώ, και αυτή ας πούμε να πει να πιάσει έναν άλλο ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτή πάλι λέει, μα εγώ είμαι όλη μέρα σπίτι, δεν μου χαμογελά, δεν μου μιλά, δεν μου δίνει σημασία, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν τον αγαπώ, δεν τον θέλω και γίνονται όλα αυτά τα οποία είναι τραγικά και δεν είναι καν να τα λέμε. Όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν γιατί ακριβώς έφυγε από μέσα μας η αίσθηση της σωστής αγάπης. Η αγάπη που σημαίνει θυσία και ένωση του εαυτού μας προς τον άλλον άνθρωπο, άρνηση δηλαδή της ιδίας φιλαρέσκειάς μας και αποδοχή του άλλου ανθρώπου, εχάθηκε. Και στο γάμο μέσα ακριβώς, εκεί τα πράγματα λειτουργούν με έναν άλλον τρόπο. Και όταν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία θέλει ο άλλος, τότε είναι άχρηστος. Κόβεται πλέον αυτή η σχέση. Και μετά οι τραγικότητες, τις οποίες ξέρετε καλύτερα από μένα και δεν θέλω να σας αναφέρω για να μην δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις, ας πούμε, μια μητέρα, ας το πούμε, να θέτει την ιδία φιλαρέσκεια, την ιδία ειδονή, την ιδία ανάπαυση υπεράνω των παιδιών της. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, να λες μιας μητέρας, κοίταξε, μη χωρίσεις, διότι τα παιδιά σου έχουν προβλήματα. Δεν μπορούν, παιδί μου, τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τους γονείς τους. Εφόσον, ας πούμε, Εντάξει, μπορεί να τον ανεχθείς έστω και αν δεν σου λέει καλά λόγια, έστω και δεν σου δίνει σημασία. Κάμε υπομονή, ανέχθω αυτόν τον άνθρωπο. Διατήρησε, μα δεν μπορώ. Μα για τα παιδιά σου, μα δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν τον αγαπώ. Μα αν ανάγκη να τον αγαπάς, λέει παιδί μου. Κάμε λέει υπομονή. Μα μείνε μαζί του, εδώ τίγρης να ήταν. Και άμα τη βλέπεις κάθε μέρα, μια τίγρη, ένα λιοντάρι, ξέρω εγώ, ένα φίδι, θα το αγαπήσεις. Εδώ έχουμε ανθρώπους που τάζαν κάθε μέρα ένα φίδι, ας πούμε, λίγο γάλα και στο τέλος έγιναν πρώτοι φίλοι. Τόσο πια δηλαδή είναι ο άλλος άνθρωπος, ο άλλος τι είναι, άνθρωπος είναι. Όταν βλέπεις ο γονιός που η φύση τον διδάσκει να θυσιάζεται για τα παιδιά του, να αρνείται αυτή τη σχέση με το παιδί, αρνείται τη θυσία. Αρνείται τη θυσία προκειμένου να γίνει κάτι καλό στα παιδιά του. Τότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά πού είναι οι βάσεις που κινούμαστε. Ενώ παλαιότερα, δέστε παλαιότερα, που οι άνθρωποι είχαν υπομονή και επέμεναν. Επέμεναν τα πάνδυνα επέμεναν. Και κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είναι εκφύσεως, μπορεί να μην έχουν ανδρεία, αλλά έχουν υπομονή, έχουν αντοχή. Ο άνδρας, γι' αυτό λέγεται και άνδρας, διότι δήθεν έχει ανδρεία. Ανδρεία έχει, αντοχή δεν έχει. Ναι, άνδρας είναι από την ανδρεία. Έχει ανδρεία. Ας πούμε, άμα ακούσει ένα βατήριο, ας πούμε, πάει και πετάσει πέτρες. Όμως, η γυναίκα δεν έχει ανδρεία. Η γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να πει ένα σπονδικό στο σπίτι και καλέσει αστυνομία. Αλλά δεν έχει ανδρεία. Έχει όμως τεράστια αντοχή. Έχει τεράστια αντοχή, παιδιά. Ξέρετε, δοκιμάστε τον εαυτό σας. Κυρίως οι κοπέλες, το ξέρετε το πράγμα. Η φύση της γυναικός είναι έτσι. Ο Θεός το έκαμε. Επειδή είναι μητέρα, διότι φανταστείτε, εάν η μάνα μας δεν είχε αντοχή, θα μας έπνιγε. Πόσες νύχτες να κλαίεις, κλάψε, κλάψε, κλάψε, κλάψε, να σου κοστίσει κάποια νύχτα, να στρέψω λαρίγκι, να τελειώνομαι. Και όμως έχει αντοχή να μεγαλώνει τα παιδιά της. Όχι ένα, δυο, τρία, παλιά κάνουν και δέκα, και δώδεκα. Ας πούμε, και τα άντεχαν, όλη νύχτα να κλαίω, να τσιρίζω, να φωνάζω, να μην ξέρει τι θέλουν. Να μην ξέρει τι θέλουν. Να μην τα ανέχεις σε πέντε λεπτά. Και εκείνα τα ανέχετα με τα μακροθυμίας. Είναι η φύση. Δηλαδή η φύση μας διδάσκει. Θυμάμαι κάποια Αγία Ψυχή που έλεγε «Η φύση μαρτυρεί Θεόν». Αυτό είναι το χέρι του παντουργού Θεού, του Θεού που κάνει τα πάντα με απόλυτη σοφία. Η αμαρτία ακριβώς διαστρέφει την φύση. Διαστρεφωμένη φύση, έτσι όλα όσα μας έδωσε Θεός, η φιλοπονία γίνεται φιλιδονία, η ιδιοτέλεια, η ανιδιοτέλεια γίνεται ιδιοτέλεια, η απλότης γίνεται πονηρία, η αγάπη γίνεται ειδονή και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στο τέλος λειτουργούν άλλος πως. Η πορεία τώρα είναι το να αρνηθείς ακριβώς αυτό το οποίο είναι αντίθετα με τη φύση σου. Η αμαρτία είναι κάτι πέραν της φύσης, έξω από τη φύση. Κάτι που διαστρέφει την φύση. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο, αλλά είναι και αυτό το σημείο στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι τελειώνουν οι μακαρισμοί του Χριστού με μια υπόσχεση ότι θα είμαστε διωγμένοι, θα μας συκοφαντούν, θα μας καταδιώκουν, θα λέει ψέματα εναντίον μας και τα αυτά πάντα είναι και του Χριστού και μόνον τότε οφείλουμε να χαιρόμαστε. Ενώ σε εμάς, βλέπετε, η κοσμική μας νοοτροπία είναι το αντίθετο. Όταν όλοι λέγει εμάς καλά λόγια, τι καλός που είσαι, τι καλός άνθρωπος, τι επιτυχημένος, ξέρω εγώ, τι καλός χαρακτήρας, χαιρόμαστε. Μας είπαν καλά λόγια, χαιρόμαστε. Είναι έτσι, τη φύση μας. Όταν μας λένε κακά λόγια, λυπούμαστε, θλιβόμαστε, αντιδρούμε, γαναχτούμε, μας πιάνει ας πούμε το αλίμονο. Πρέπει όμως, παιδιά, ξέρετε, να αποκτήσουμε κάποτε την δύναμη να μπούμε σε αυτόν τον χώρο που είναι τα όρια μας. Όπως πολλά πράγματα που βιώνουμε σήμερα. Βλέπετε, θυμάμαι, ρώτησα κάποτε, ήρθε ένα παιδί στο μοναστήρι, κάποια παιδιά μάλλον, και χτυπούσαν την πόρτα η ώρα 3:30 το πρωί, μεσάνυχτα. Εμείς εκεί τώρα ξυπνάμε, είμαστε στον πόδι δηλαδή, είμαστε στην εκκλησία. Ακούγαμε την πόρτα, τέτοια ώρα είχα χαλάσει και τα θηροτηλέφωνα μου και αυτά. Ακούσαμε καμιά ώρα αργότερα, γύρω στις 4:30, πήγε ο αδερφός, άνοιξε την πόρτα, κάποια παιδιά μύριζαν κρασά, πράγματα. Που έρχεστε παιδιά από μια πόλη μακρινή της Κύπρου. Και ρωτώ ένα παιδί, μα πού ήσουν? Και λέει, πού ήμουν πάτερ? Λέει, πού ήσουν? Λέει, στην κόλαση. Λέω, μυρίζεις. Μυρίζεις. Ξέρετε, του λέω μετά, είναι μεγάλο προνόμιο το μεγάλο προνόμιο. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στα όρια του, εκεί θα συμβούν δύο πράγματα. Ή ο όλεθρος, ή ο Θεός. Όπως όταν ο άνθρωπος είναι μόνος. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, γίνεται ή Θεός ή δαίμονας, ή θηρίος. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, γίνεται ή Θεός ή δαίμονας. Όπως και όταν ο άνθρωπος θλίβεται και θλίβεται, τότε γίνεται άγιος ή γίνεται, ας πούμε, όλος αντίδραση και καταστρέφεται. Και η εποχή μας σήμερα χαρακτηρίζεται για τις οριακές καταστάσεις που ζούμε και ζουν πολλά παιδιά. Έτσι, αυτές οι οριακές καταστάσεις είναι βέβαια επικίνδυνες. Μην μπαίνετε σε αυτούς τους χώρους, είναι σαν ναρκοπαίδια. Αλλά αν πείτε, που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κάποτε μπαίνουμε σε αυτόν τον χώρο, αλλά νομίζω παραπάνω μια φορά δεν αντέχουμε, αλλά σε εκείνον τον χώρο, παιδιά, σε εκείνο το όριο του ανθρώπου, υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα, ένα μεγάλο προνόμιο. Το προνόμιο που μπορεί να φανάξει τον Θεό και να τον πιάσει τον Θεό. Όταν είσαι απελπισμένος και δεν έχεις από πουθενά ελπίδα, έτσι, δεν έχει τίποτα γύρω σου, καμία ελπίδα, τίποτα. Είναι όλα μαύρα. Εξέλιπε κάθε ελπίδα. Τότε υπάρχει μόνη ελπίδα, η όντως ελπίδα. Γι' αυτό λέμε ελπίς απελπισμένο, έτσι. Όταν απελπισμένος σωτήρ, λέμε στις ευχές. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ώρα εκείνη, μεγάλη θέση. Είναι μεγάλη ώρα όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί. Όταν είσαι μόνος σου, όταν είσαι πράγματι μόνος σου, δεν έχεις τίποτα κοντά σου. Σε έχουν εγκαταλείψει οι πάντες. Και ξέρετε, αυτή η μοναξιά των πόλεων είναι χειρότερα από τη μοναξιά του βουνού. Στο βουνό δεν είσαι μόνος σου. Στο βουνό έχεις και ένα δέντρο, μιλάς και με τα πέτρες, και με σαλιτζάβρες και με... Στην πόλη πού να μιλήσεις, με τι να μιλήσεις, με τα φώτα της τροχέας, με τι να μιλήσεις. Δεν μπορεί να μιλήσεις με τίποτα, είναι όλα νεκρά. Και βλέπεις, μιλούμε με το τηλέφωνο. Κάθεται πάνω σε ένα καναπέ και μιλάμε το τηλέφωνο. Είναι μια φανταστική συνομιλία δηλαδή, μέσα από ένα σύρμα, απρόσωπη. Καταργεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Μιλά, γελά, φυλά το τηλέφωνο, χαίρεται το τηλέφωνο, ας πούμε. Ευτυχώς που δεν τρώεται κιόλας. Δηλαδή, εκδηλώνει, ας πούμε, το πάθος του, την ανάγκη, ας πούμε, σηκώνει το τηλέφωνο. Και άμα νευριάσει, του δείχνει γύρω μια από πάνω και το... Πήγα σε ένα σπίτι μια μέρα, το μισό τηλέφωνο σπασμένο. Δηλαδή, μπορεί να κάνω ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ευχαρίστως, πάω. Ήταν σαράβαλο το τηλέφωνο. Το ακουστικό έτρεμε, έπαιζε μέσα τα αυτά, δεν... Λέμε, τίποτα πάντα, λέει, η κόρη μας μιλάει με το δέσμιό της, αυτό που έχω δεσμό, και ενίοτε τόσο έντονα τα συναισθήματα που... Σπάζει το τηλέφωνο. Λοιπόν, σε αυτές τις οριακές καταστάσεις, παιδιά, σε αυτές τις οριακές καταστάσεις της μόνωσης, της απελπισίας, της κατάθλιψης που είναι φαινόμενο σήμερα, εκεί που θλίβεσαι, που είσαι τελείως κάτω, σε αυτές τις ώρες σου μένει μία δυνατότητα που είναι πολύ, πολύ δυνατή, πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η δυνατότητα του Θεού. Είναι οι ώρες που μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Γιατί νομίζετε, παιδιά, ότι οι Άγιοι επεδίωκαν τις οριακές καταστάσεις. Οι ερημίτες, παραδείγματος χάρη, επήγαιναν και έμεναν μόνοι τους, και εκουσίως εστερούσαν τον εαυτόν τους κάθε ανθρώπινης παρηγορίας. Τίποτα δεν εδέχονται από την ανθρώπινη παρηγοριά. Ούτε καν να βλέπουν ανθρώπους. Έλεγε κάπως το γεροντικό, πού να σε πάραμε πάτερ, λέει, πού θέλει να πάμε να κατοικήσουμε, όπου δεν βλέπουμε τίποτα ανθρώπους. Δηλαδή μέχρι και που φτάνει το μάτι να μην βλέπουν τίποτα. Γιατί αυτό, δεν έβλαφταν οι άνθρωποι, δεν έβλαφτε η παρηγορία, αλλά είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Όταν ο άνθρωπος παρηγορείται από τα πέριξ του, διαχέεται στα πέριξ, δηλαδή η δουλειά μου, οι γνώσεις μου, το αυτοκίνητό μου, η γυναίκα μου, τα μωρά μου, η υγεία μου, όλα είναι καλά. Όταν κόβονται αυτά τα πράγματα, είναι σαν να πιέζεσαι μέσα σε μια σωλήνα και πιεζόμενος αναγκάζεσαι να βγεις πάνω. Κόβονται όλα, δεν έχεις άλλη δυνατότητα. Πιέζεται η φύση αυτού της. Και τότε πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει μια πολύ πολύ ζωντανή και ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Θυμάστε ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος είδε τον Χριστό μπροστά του όταν έφτασε στην οριακή κατάσταση που πλέον ευηθίστηκε στην κόλαση, στον Άδη. Και είπε του Θεού ότι Κύριε, είσαι αδυσόπιτος. Δηλαδή δεν δυσοποιείσαι με τίποτα, ας πούμε. Είσαι τόσο τείχος δηλαδή μπροστά μου. Δεν έρχεσαι εις βοήθειά μου, που είσαι αδυσόπιτος. Εγώ έλειωσα και εσύ δεν φαίνεσαι. Είναι μια φοβερή κατάσταση, παιδιά. Δεν έχει απαιτείται κάτω. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχει απαιτείται κάτω? Εφτάσετε καμιά φορά? Για να είστε εδώ, σημαίνει ότι ακόμα αντέχετε. Αλλά ο Θεός να σας φυλάει. Ο Θεός μάλλον πρέπει να φτάσουμε. Θα φτάσουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να περάσετε κι εσείς. Αλλά είναι πράγματι άδης. Είναι άδης. Κόλασης, σκότος, ψηλαφιτό σκότος, τίποτα, το πιάνεις με τα χέρια σου. Τόσο πηχτό σκοτάδι. Δεν έχει ούτε ίχνος παρηγορίας. Εκείνη την ώρα, πράγματι, εάν ο άνθρωπος καταφέρει να συμμαζέψει τον εαυτό του και να φωνάξει προς τον Θεό, αμέσως ο Θεός λέει, ιδού είμαι παρόν, ιδού πάρε. Αυτή είναι η δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή είναι η μακαριότητα των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται για τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας σήμερα και μας θλίβουν, μας αναγκάζουν να κόψουμε όλα αυτά που είναι γύρω μας. Γι' αυτό δεν μας αφήνει ο Χριστός να είμαστε φιλάργυροι. Γιατί να μην είμαστε φιλάργυροι? Να μην παρηγορούμαστε από τα χρήματα. Δεν είναι τα χρήματα που φταίουν, η φιλαργυρία αυτή. Δεν είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος που φταίει, ο αδελφός μας. Τα πάθη φταίουν. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φοβάσαι αγγίξεις του άλλου έτσι. Και μπορεί να τον αγγίξεις και μπορεί να τον αγκαλιάσεις και μπορεί να τον φιλήσεις και μπορεί να κινηθείς στο κρεβάτι μαζί του. Αλλά τι συμβαίνει? Το πάθη είναι τα οποία δημιουργούν. Και το πάθος τι σημαίνει? Είναι αυτό που αποσπά τον νου του ανθρώπου από τον Θεό και τον καθυλώνει στα άλλα πράγματα. Κάνει δηλαδή είδωλον. Κάνει είδωλον. Είδωλον τα χρήματα. Είδωλον την δόξα. Είδωλον τις γνώσεις. Είδωλον την υγεία. Είδωλον τα παιδιά μας. Είδωλον τις γυναίκες μας. Είδωλον τους άντρες μας. Είδωλα, όλα αυτά τα είδωλα, τα οποία αντικαθιστούν την εικόνα, την παρουσία του Σόντος Θεού. Ο Θεός έρχεται και δίνει μια και συντρίβει τα είδωλα. Όταν συντριβούν τα είδωλα όμως, τότε εμείς που είμαστε δωρολάτρες, κλαίωμε για τα είδωλα. Θρηνούμε, πάσχουμε, δεν αντέχουμε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό για μας. Αλλά εκείνη είναι η ώρα του Θεού. Πρέπει, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε και να επικοινωνούμε με είδωλα. Θα υπερβούμε αυτά τα πράγματα, θα αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό και τότε θα ξαναανακαλύψουμε όλα όσα συντρίψαμε προηγουμένως. Τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η σωστή σχέση με τη γυναίκα μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τον άντρα μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τα παιδιά μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τα λεφτά μας, με τις γνώσεις μας, με τη θέση μας, με το αξίωμά μας, με οτιδήποτε έχουμε. Όλα συντρίβονται και αναζωογονούνται, αναδημιουργούνται από τον ζωοδότη Χριστό σε πολύ σωστή βάση. Τότε υπάρχει ελευθερία. Ο νους και η καρδία του ανθρώπου έχει σχέση με τον Θεό και όλα τα υπόλοιπα είναι ιεραρχημένα. Πάντως, να ξέρετε παιδιά, έτσι τελειώνω, ότι πρέπει να μάθουμε να αφαιθούμε σε αυτήν την καλή χειρουργία του καλού γιατρού Θεού. Και να μην φοβάστε. Αφήστε τον Θεό να δουλέψει στην καρδιά σας. Μη φοβάστε. Οτιδήποτε και μας συμβαίνει και οποιαδήποτε κόλαση κι αν υφιστάμεθα, μπορούμε να καλέσουμε τον Θεό εις βοήθεια. Είναι σαν το 100 που του παίρνει σαν τηλέφωνο και αμέσως έρχεται. Είναι 100 στην Κύπρο. 99. 199. 99 φορές πραγμά μου το 100. Σας είπα και το ανέκδοτο με και τον Αγιορείτη. Σας το είπα. Δεν τα θυμάστε που το είπαμε πέρσι, πρόπερσι. Είχε ένα μοναχό στο Άγιον Όρος. Είχε ακόμα, είναι. Ο καημένος αυτός είναι από την έρημο, από την Αγία Άννα. Απλός άνθρωπος, έτσι, έχει ένα ζήλο, ας πούμε, απλοϊκών. Και περνούσε μία φορά έξω από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και είδε κάμποσα στεφάνια, είχε μια κηδεία. Στην Ελλάδα κάνουν κάτι στεφάνια που τα κρεμάσαι κάτι ιστούς, κάτι ξύλα, το οποίο είναι πανάκριβα. Και άμα είναι και ένας πλούσιος, γεμάτοι τόποι, στεφάνια αυτά. Και άσε που κάνουν και διακοσμούν την εκκλησία με λουλούδια, με κορδέλες, με... νομίζεις ότι είναι γάμος. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κηδεία. Έχω κάτι γραφεία κηδιών, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα τα φάνηκε στην Κύπρο. Διότι δεν κοίζουμε πως πεθαμένους μας πλέον, όχι. Ναι. Συχαμερή. Τους παραδίδουμε στους αυτούς τους γραφείς και ιδιών, τους φέρνουν, ας πούμε, τους λέμε μέσα από τον τζάμι, αν θέλουμε. Διαφορετικά τους λέμε καθόλου. Κυδεύουμε ένα κουτί. Έτσι. Κουτί εκείνο, κουτί εμείς. Δεν έχεις άμεση κοινωνία με τον νεκρόν άνθρωπο. Έτσι, παλαιότερα τους παίρνουν σπίριν τους, τους νεκρούς, τους ντύναν, τους περιποιόντουσαν, τους έβαζαν εκεί, τους φιλούσαν, τους έπαιρναν στον τάβο, τους τιμούσαν. Σήμερα μέσα στο κουτί. Τέλος πάντων. Άσε το κουτί. Πήγε λοιπόν αυτός ο βαπούλης, ο καημένος, βλέπει τα λουλούδια, βλέπει, λέει τι γάμα έχουν εδώ, λέει. Λέει όχι κηδεία. Λέει κηδεία και αυτά τι είναι αυτά. Είναι τα στεφάνια των πεθαμένων. Λέει και πόσα στοιχίζουν αυτά τα πράγματα. Τότε ήταν 5.000 το ένα. 5.000 δραχμές, βέβαια, μπορεί να είναι και 50 λίρες σήμερα, ας πούμε. 5.000 το ένα. Που είναι ματαιοδοξία αυτό το πράγμα, η υπερηφάνεια, είναι σπατάλη, δεν είναι σωστό πράγμα για τον πεθαμένο. Τι θα κάνουμε πάντα, εμείς αλλάξουμε τώρα τα τυπικά του κόσμου. Να, τέτοια καλά πέσουν στην κηδεία. Παίρνει μέσα, πού είναι η χείρα. Να πάει να βρει τη χείρα, την τεθλιμμένη χείρα. Βρίσκεται, το διγνώ εκεί έχει. Λέει, κοίταξε κυρία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα που έκανες. Αυτά βαραίνουν την ψυχή του ανθρώπου. Τι είναι αυτές οι εγωισμοί και οι παντοδοξίες όλες. Τάξε, λέει, κάνε ένα κήρυγμα εκεί. Εκείνη καημένη μέσα στον πόνο της κλπ. Άσε με καημένη ήσυχο και εσύ. Άσε, φύγε από εδώ. Τι να φύγω από εδώ. Εγώ ήθελα να σου πω να μετανοήσεις και να κοιτάξεις τον άντρα σου. Και εκείνη η καημένη λέει, δεν μπορώ άλλο. Φωνάξε το 100. Ο πάτερ δεν ήξερε το 100 τι είναι. Και λέει, φωνάξτε το 1000, λέει. Λέτε, τι είναι πράγμα το 100 που... Φωνάξτε το 1000 και έμεινε η παρομοίωση αυτή στο Άγιον Όρος. Γιατί μετά όταν ήρθε, διηγόταν ο καημένος. Άσε που σπαθήκε ένα άγαλμα στην Αθήνα. Πήγε στο Υπουργείο Παιδείας. Του είπανε κάποιοι ότι έξω από το Υπουργείο Παιδείας έχει ένα γυμνό άγαλμα της Αφροδίτης. Λέει από το Υπουργείο Παιδείας, πήγε από τον Άγιον Όρος με το τρένο τη νύχτα και το είδε και έφυξε. Ήρθε πίσω, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίρνει ένα λωστό, το φυλάει και πάει την άλλη μέρα με το τρένο, πρωί-πρωί, και κάνει το άγαλμα σκόνη. Αλλά το άγαλμα ήταν αρχαίο. Για κακή του τύχη είναι αρχαία, τον πιάνει το αυτόφορο, τον πάνε δικαστήριο τον πάτε. Του λέει ο δικαστής, θέλει δικηγόρο, όχι. Λέει, ξέρεις ότι υπάρχει φυλάκιση. Λέει, κύριε δικαστά μου, έλα εκεί που μένω εγώ, ασκητήρια, πας στα βράχια. Στη φυλακή τουλάχιστον θα μου δίνουν και το ψωμί, και το φαΐ δωρεάν. Λέει, 1,5 χρόνο φυλάκιση. Έσχος, φωνάζει μια γυναίκα από κάτω, πήγε να περασπίσει τον πάτερ. Λοιπόν, λέει, έσχος και εσύ 6 μήνες φυλάκιση μέσα. Λέει ο δικαστής. Αλλά τελικά τον πάτερ τον αθώσαν, λόγω τον βγάλαν, ας πούμε, παλαγόν και τον βγάλαν έξω. Και μετά έμεινε 6 μήνες στην Αθήνα για να επισκέπτεται τη γυναίκα στο... Πήγαινε και βλέπει αυτή την καημένη μέσα στο... Σε ποιος είπε να φωνάξεις να με παρασπίσεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι αγιορείτικα ανέκδοτα. Τα οποία τι μαρτυρούν, παιδιά. Μαρτυρούν αυτήν την απλότητα του ανθρώπου, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σπουδαίο πράγμα, ξέρετε, ο άνθρωπος, όταν λειτουργεί απλά, ενοποιηθεί, σαν να φεύγουν από τον νου του όλες οι πονηριές και αυτές οι πλοκές του κόσμου τούτου και γίνει σαν ένα μικρό παιδάκι. Βέβαια, σήμερα δεν είναι. Και τα μωρά με περπατούν στον δρόμο, τα πατάνε τα αυτοκίνητα, αλλά όταν ο άνθρωπος απλοποιηθεί έτσι, τότε έχει μια μεγάλη άνεση, κινείται άνετα. Κοιτάζω και την ώρα κάθε λίγο. Τέλος πάντων, τελειώνω, παιδιά, απλώς λέγοντας ότι εάν θέλετε πράγματι να μπείτε στον χώρο της πνευματικής ζωής, αυτόν τον χώρο που ο Θεός δίνει την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος και να γίνετε τέκνα Θεού πραγματικά, μη φοβάστε τις θλίψεις. Μη φοβάστε τις θλίψεις. Οι θλίψεις είναι μεγάλη υπόθεση. Μόνον όπως λέει ο Χριστός, ένεκεν εμού, ένεκεν δικαιοσύνης. Όχι γιατί θλιβόμαστε και είμαστε χαμένοι, γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία και δεν την αποχωριζόμαστε, αλλά γιατί θέλουμε να βγούμε να αγωνιστούμε και ο αγώνας δημιουργεί θλίψη. Τότε πραγματικά μπορούμε και εμείς να δούμε μέσα μας αυτό που λέει ο Χριστός. Χαίρετε και γαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Και εμείς εδώ θα ξαναείμαστε με τη βοήθεια του Θεού. Τι ημέρα είναι σήμερα, 23. Στις 6 του Απρίλη. 6 Απριλίου. Ημέρα Δευτέρα. Και την ίδια ώρα. Και σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι εδώ είναι οι πατέρες, ο πατήρ Γεώργιος και ο πατήρ Λίνος, κάθε Δευτέρα για εξομολόγηση. Έτσι, όσοι θέλετε, και καλό είναι να προετοιμαστείτε να έρθετε. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.